As-salafu salih walisimama kuitetea sunna kwa sababu kupenda mali. Tizameni Abdullah ibn Saba al-Yahudi aliposilimu na afkar al-haddama dhalla alizokuja nazo katika umma hakuachwa. Ali bin Abi Talib alifikia kumsifu Ali akampa daraja ya uluhia ya uungu, lakini Ali aliamua kumchoma moto yeye na wafuasi wake. Ziko riwaya alimchoma, ziko riwaya alikimbia Madina, lakini Ali aliwasha moto kuwachoma watu waliokuja na fikra hii. Ali ni wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa Yusha bin Nun wasii wa Musa, na Ali ni wasii wa Mtume. Wakaanza Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, mwisho Ali ila fikra mbalimbali. Ali amefanana sana Mtume, kama vile ghurab, kama vile makunguru. Kwa hiyo Mtume wakati Jibrili anakuja alikosea kwa sababu amefanana, ilikuwa ule wahi, ule utume ulikwenda kwa Ali. Kwa hiyo vile kufanana sana, kwa akashindwa kupambanua Ali yupi, kwa akaangusha ile risala kwa Mtume, kwa Muhammad. Awa ghurabia katika rafu, Ali hakumwacha Mtume. Na imma walisimama kuandika vitabu mbalimbali. Tazameni tadwinu sunna ni katika njia as-salaf walistumia kuilinda sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakahifadhi sunna. Ikaja ilmu ya jarh wa ta'dil. Huyu hafai, huyu kadha. Ilmu ikaekewa misingi madhubuti. Maulama wakaandika vitabu, vitabu vya watu ambao hawa wanakubalika thiqat. Kuna vitabu vya dhuafa, kuna vitabu vya maudhuati katika hadithi. Ulama wakazitambua hadithi ambazo ni maudhui, hadithi ambazo ni muallim, zipi zikaekwa huku, hadithi sahihi ni hivi. Hii yote ilikuwa njia salafu walitumia kwa ajili ya kuhifadhi sunna. Ina maadui njia ya Bwana Mtume, ina maadui watu wanaingiza, watu walitunga. Kuna bwana alitunga hadithi takriban 1400 wakati anachinjwa, anauliwa kwa tabia aliyofanya na uzanadi huu. Anaeleza, nimeweka hadithi 1400 za uongo, ambapo leo wewe unakufa biidhnillahi na hizo hadithi. Wanatokea jahabidha, mahodari, wanaume wa kisawasawa, watazinyambua na kuzitoa hizo, kama vile unavyotolewa unywele katika unga wa ngano. Watakuja wanaume watasema, hii hadithi maudhui, hii maudhui, hii maudhui, hii dhaifu, hii la asla lahu. Watafikia wanaume, wewe kwanza umekufa la vigogo vitu. Watu wameingiza hadithi za uongo ngapi? Uislamu huu una maadui. Njia ya Bwana Mtume ina uadui wa hali al-mustashriqun, watu ambao wametoka huko west, wametoka huko magharibi huko, wakaja east, middle east, kuja kusoma, ambao watu ni makufaa. Al-mustashriqun kwa lengo la kusoma Uislamu, waujue Uislamu, wawe na vazi la Uislamu, wawe na lugha ya Uislamu, ili waweze kuchafua Uislamu. Mangapi wameingiza al-mustashriqun? Lakini ahlul ilm wamesimama kisawasawa kuweza kuihami na kuilinda sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulinda njia aliyoiacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu amekufa, ameiacha njia hii nyeupe. Kuna watu watakuzizima taa, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nimekuacheni ala al-mahajj ay at-tariqa al-bayda, nyeupe. Lailuha kanahariha, usiku katika hiyo njia ni kama mchana, taa zake vile zinapowaka wakati wa usiku kama mchana. Njia hii haina kiza. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wakaja watu wanataka kuzizima taa. Kwa maana ahlul ilmu wanaeleza ulama ni sawa na watu wako njiani, yani kupatikana ulama katika mji ni sawa na watu waliokuwa njiani wakawazimia, wakatokea watu wengine wakawazimia wale watu taa ambazo zinawaangazia katika ile njia, wakatokea watu wengine ambao ni maulama wakawashia taa huko msendeni ndeni huko. Kwa maulama wanasimama kama vile watu wanawashia watu ambao wapo katika kiza hawajui pa kwenda, wanawashia taa waweze kupita njia aliyoiacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa hii maadui wake ni wengi sana, lakini kadri dawa au kadri jambo linapigwa vita, wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala ndo analiandalia mazingira ya kuweza kufahamika na watu kulifuata jambo hilo. Dawa hii alhamdulillah, dawa hii ni dawa sasa hivi imeshamiri, imestawi. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na fitna katika dawa. Dawa hii kila anasikiliza anaelewa, kila anayetega sikio lake akawa hana taasubi yoyote, moyo wake safi akafungua kifua chake akisikiliza dawa, akisikiliza walinganizwa, basi mtu anakubali hii dawa. Sasa kuna watu uadui wao ima umejengwa na husda, husda hasada min inda anfusihim min baadi ma tabayana lahum alhaq, husda itukazo kwenye nafsi zao baada ya kubainikiwa na haki, wakafanya husda na sababu mbalimbali za uadui. Sasa tutajaribu kidogo kuona namna gani tunaweza tukaihami manhaji yetu hii ya Ahli Sunna wal Jamaa, manhaji salaf au ad-da'wa salafi. Jambo la mwanzo kabisa ni sisi kuhisi kwamba hii dawa ni neema min Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema ambazo mko nazo zote zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kukiri i'tirafu bin ni'ma, kukiri neema na kushukuru neema ambayo Allah amekuneemesha ni sababu ya kuzidishiwa neema. Tuna wajibu wa kumhimidi Allah na kumshukuru Allah, alhamdulillahi alladhi hadana bihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah ndiye ambaye katuongoza, na sisi ilikuwa hatuna njia wala ujanja wa kuongoka kama sikutuongoa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngine mlikuwa ni amiri fimbo huko, mwingine mlikuwa amiri dhahabu, mwingine amiri almasi, mwingine walikuwa masati, mwingine amiri safu, wengine walikuwa ni makhawariji wana mipango ya kuteka maduati, wengine wana mipango ya kutengeneza vilipuzi waue watu. Basi tulikuwa maeneo mbalimbali, kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum, hivyo hivyo na nyinyi mlikuwa kabla ya hapo, hampo katika hidaya, lakini Allah akawaneemesha. Hii dawa salafia ni neema. Sasa ukijua kwamba hii ni neema, ukamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, utafahamu kwamba neema yoyote yahitajika kuhifadhiwa. Jambo lingine linalotusaidia kuhifadhi dawa yetu hii ni al-ilm. العلم كما نتعلم سيسي تسومي تسومي ولو إسلام صحيح يلقوا نوبة نعطوم صلى الله عليه وسلم كتوكا كتكا جمجم صحيح كتوكا كتكا بيومبو بلغة كتوكي أمادي بيومبو بني يبقى بيان بيومبو سعب سمادي يوزكانا كبسة كاقوانزا مشاف hayafai kunywa maji ya namna hiyo, chemchemu ya namna hiyo haifai. Lakini yawezekana maji ikawa ni safi, lakini kukaingia kukapita labda tope, uchafu fulani, mtu mwingine maji ya choo au maji taka kamaga hapo, kwa ikawa maji safi yamechanganyika na uchafu, inatakiwa yasafishwe uondolewe ule uchafu yabaki safi. Lakini yawezekana maji pia yakawa safi, ikawa kile chombo sasa kilichobebea maji, kachukua kopo, kopo ndani lina kinyesi, kopo lina makutu kutu, ni ukanywa maji. Kwa asili ya maji machafu, lakini kile chombo ulichofungia kunywa kikawa kichafu. Kwa lazima ilmu yenyewe iwe ni sahihi, ambayo ilmu hiyo toka katika chemchemu, mamba, maraji ambazo ni sahihi, alkitabu wa sunna, kwa ufahamu wa salafi sala. Lakini kadhalika ni lazima wale wanaosomesha ilmu hiyo wawe ni watu ambao ni mustaqimun, watu wa sunna, wenye ahliya ya kutoa kile walichokuwa nacho, hata kama ni kidogo, lakini wakitoe katika misingi sahihi. Si lazima tusome. Hakuna mtu ambaye atapuuza elimu akabakia salama. Hakuna mtu ambaye atapuuza elimu kuambizana sisi salama. Ndio maana ukisoma katika kashfu shubuhat Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anamshangaa mtu mwahidi ambaye akubeba nini? Silaha. Kwa sababu maadui ni wengi. Sheitani hafurahii kukuona wewe uko katika manhaji salaf. Sheitani mwanadamu au sheitani mtu? Kwa maadui ni wengi, na njia za uadui zimekuwa ni nyingi. Kwa mtu ambaye ataka kuishi katika hii manhaji salaf, ni lazima asome. Lazima asome. Kwa tupunguzeni ujanja ujanja. Tupunguzeni ujanja. Tizameni watu wote waliopotea. Sababu wanazitaja ahlul ilm ni sababu kuu takriban nne za watu kuingia katika hawa. Sababu wanaitaja kwanza ni al-jahl, ujinga. Ujinga unawafikisha watu katika hawa, wafikisha watu katika bid'a, wafikisha watu katika shirki, umafikisha watu katika fusuku na usiyana. Kwa vipi sisi tutaihami da'wa hii kwa ujinga? Wezekana. Utaihami da'wa hii kwa ilmu. Wewe mwenyewe kwanza kushikamana na hii da'wa kwa misingi bora ya ilmu. Na shukuki na shubahati zinazokujia, ukawa una ilmu ya kuweza kupambana nazo, ukawa una majawabu yake. Ima majawabu hayo yawe ni majawabu mufassal, ayo ni jawabu mujmal. Wala yaatunaka bimathali illa jiinaka bilhaqi wa ahsana tafsira. Haya mambo hayakuanza leo. Allah anasema hawakujii wewe na mathali, kwa maana shuba. Mbona hivi? Mbona hivi? Kama ni hivi hivi, kama ni hivi hivi, mbona hivi? Ndio mathali. Unduru, unduru kaifa darabu laka al-amthal. Walikuwa mambo yao hivi. Kama mtume, mbona sasa aenda sokoni? Mbona hivi? Mbona hivi? Mbona ala? Ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi al-aswaq, yani shubhati maneno maneno. Ndo Allah sasa, undhur kaifa darabu laka al-amthal wala ya'tunaka bimathal illa ji'naka bilhaq wa ahsan tafsir. Hawakujii na shubha mbalimbali na mifano ya kutaka kutoa katika njia, illa ji'naka bilhaq, isipokuwa sisi tutakujia wewe na haki wa ahsan tafsira, na tutakujia na maelezo yaliyokuwa mazuri kabisa kwa zile shubha zao. Haki ni nini? Haki si ndio elimu hoso? Kwa sisi tukisoma vizuri, sisi tukisoma vizuri shubha mbalimbali na mithali mbalimbali zinatolewa na watu, amthali mbalimbali wanazitoa, sisi tutakuwa tuna haki ya kuweza kufanyaje, kuzilembea zile tutakuwa tuna haki na tutakuwa tuna maelezo mazuri, tutakuwa na ahsan tafsir ya kuweza kuambia au kusijibu shubha. Bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiqun. Bali Allah anasema sisi tuilembea, naqdhifu ay narmi bil haqqi 'ala al batil fadhaka batil wa hadha haqq. Chukua kama vile unavyotaka kumuua labda ndege, unachukua jiwe, jiwe ifanye ndio haki, ndege ndio batil, unalembea unamuua ndege. Ndio bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmahu fa idha huwa zahiq wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuqa. Haki ni ilmu, sisi tukajitahidi sote kusoma, kusomesha wake zetu, watoto wetu, tukaisimamia ilmu. Kwa maana ya kusimamia ilmu, mfano hapa mjini Moshi, wale wenye hela wakahudumia walimu, wakahudumia wanafunzi, wakaweka maktaba hapa mjini ya ilmu. Tusijenge tu majumba, kuna watu wana hela wajenga majumba tu na maghorofa na kununua magari tu ya mamilioni. Hawa talaba wanahitaji kuwa na maktaba Islamia. Wakitoka jioni au baada ya maghrib, baada ya isha, wanapata mwalimu anawaingiza kwenye maktaba, wanafundishwa namna ya kufanya bahthi na tahrij. Tizama Sahih Bukhari ni hii, kitakufanya bahthi unafanya kazi. Hakuna vitabu, hebu tizameni. Ni mji gani masana walipokuwa na hela huko Tanzania? Ni mji gani una maktaba huru ya talaba hawa masana wanaweza kuingia kwenda kufanya bahthi? Hela mmezifungia benki, hela mmejenga maghorofa, hela mmenunua magari makubwa tu. Tutaihami vipi manhaji salaf kwa ujinga na kuto kuisimamia ilmu? Kwa maana bimaana alkalima, kuisimamia ilmu bimaana alkalima. Mji kama huu yatakiwa vijana wanasoma, wakitoka kuna maktaba, kuna aminu maktaba. Zamani kina Sheikh Albani walikuwa havina vitabu, hawamiliki, lakini kila akitoka yuko zake maktaba mengi. Miji ilikuwa na maktaba kubwa. Sheikh Albani akaweza kufanya bahthi, akainusuru sunna, si kwa vitabu alivyokuwa anamiliki mwenyewe, yani maktaba anakuwa mpaka yule mwenye ile mwenye yule maktaba akampa funguo yeye, kwamba wewe sasa utakuwa ndo aminu maktaba, sababu kila akija kwa Sheikh Albani atafika. Sasa wengine uwezo wa kununua vitabu vya milioni hatuna, lakini kumbe kuna watu wana uwezo wa kuvinua vitabu hivyo, wakfu, ukafanya wakfu, watu wakisoma, wakitetea sunna. Ukifa wewe, toka uko hai mpaka unakufa, malipo yako na yakuta mbele ya Allah. Tuihudumikie elimu bimaana lkelima, tutainusuru sunna na manhaji. Leo mtu aweza kuwa una hamu au unataka iwezekana kujibu shubha fulani, shubha hii imejibiwa na kitabu fulani, kitabu huna, kitabu kiko Saudia, Tanzania yote hakuna, na hili ukipata kitabu ni laki sita. Ha, laki sita utaweza kulisha wana, utaweza kutafuta kitabu? Lakini wenye laki sita ya kununua vitabu Tanzania wako wangapi? Wakakika kitabu hicho, watu wakaweza kustafidi, wakaingia wakafanya bahari. Sisi yatakiwa tuilinde dawa yetu na manhaji yetu kwa elimu bimaana alkalima, nashru alilm, kuieleza elimu. Tusichoke kusomesha na kufundishana, tuisimamie ilmu. Wanaosimamia ilmu, wanaosimamia ilmu waonekane ni watu wanafanya jambo la maana, sio mambo ya uhizbia. Walimu wa shule wakopeshwa pikipiki, walimu wa madrasa mshahara wao laki mbili, kama mambo ya uhizbia kwenye mashule. Wale walimu wanaosomesha tauhidi, aksamu tauhidi thalatha, ukienda katika hizo shule za Waislamu, yeye ndo ana mshahara duni. Lakini anasomesha Kiswahili eti fasihi, fasihi simulizi, sijui civics, what is democracy, huyu ana mshahara laki sita. Alikuwa walimu wote wamesoma kisekula, wakopesha pikipiki. Headmaster mara naye ana boxer, second master ana TVS. Mwalimu yule anafundisha elimu ya dini, anasomesha Qur'ani, yezikana na basketi tena ile phonics au vijana anaita Anita. Aminyana. Yani huyu jambo analifanya huyu. Hii elimu anasomesha hii Qur'ani, hii kala Allah, italingana na hisabu, italingana na geografia, italingana na physics. Lakini hana thamani yote. Sasa sisi tushiishi hivyo. Sisi masana kutushiishi hivyo. Kuona hawa walimu wa madrasa, yani kama vile hawana kazi ya kufanya. Hii ni kuidumaza ilmu. Huyu akisomesha watoto 10 wakatoka hapo kwenda vijijini, wakaenda kule wakalingania sunna. Tazameni hii sunna ilipokuwa hivi. Hii ni kwa sababu ya ilmu. Mashekhe wanafanya kazi, watu wanasoma, wanarudi katika miji yao, wanasomesha au miji mengine ya ndugu zao pia. Wanasomesha wakati mwingine watu wanabadilishana. Huyu aje Pangani, mwingine atoka Pangani, enda Dar, mwingine atoka Dar, enda Moshi, kwa Moshi enda kule. Pia yote miji yetu tu ya Waislamu. So lazima kwamba ulipozaliwa ndio ubakie hapo hapo. Isikana pia usibakie. Lakini huko uliko ukasomesha ndugu wengine na yule akaja akasomesha ndugu zake. Sasa hao wanafanya kazi hiyo sionekane hawana maana yoyote. Tulikuwa tuisimamia ilmu hii, ilmu ndio silaha namba moja ya kulinda manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ndio maana watu wanaekeza katika ilmu. Maimamu walikufa vipofu. Kina al-Imamu Tabari mkiwasikia hao walipofoka macho. Watu wanakaa wanaandika usiku, usiku wa mwezi hakuna taa zinazong'aa kama leo. Watu wanaandika kwa vichupa vya wino na viji kalamu vya kuchonga, mtu anachoja. Leo wewe unastarehe ya tafsiri ya Tabari bwana. Zile volumes unaziona, mwenzio kaziandika kwa kuchukua kijiti yuachovya katika kichupa cha wino andika. Usiku na mchana mpaka akofoka wa kipofu, katuachia hazina, unapita tu kwenye maktaba au duka la kitabu na hiyo. Watu wamejinda, wameitetea dini kwa ughali sana. Tizameni sababu ya kufa Imam Muslim. Watu wameandika vitabu ndani ya miaka 16. Miaka 16 mtu anaandika kitabu, ana khutba, ana malengo ya kunusuru dini ya Allah. Hakukuwa na mashindano yote. Kama ukimaliza kuandika utapata V8, utapata kadhalika. Watu wamekufa maskini. Ni mnajua tarehe, ukisoma tarajim utashangaa. Watu wanakula mikate, mikapu na maji. Kabla dhalika rejeni Abu Huraira, watu anazimia, anafika anazimia kwa njaa, lakini kwa katika majlisi ya ilmu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira ilmu aliyoibeba ni mafunzo mangapi katuachia katika ilmu ya Uislamu. Tunaona jambo la ilmu ni jambo la mchezo, na ndugu zetu kuwatazama wanacheza kabisa katika ilmu. Yaani unaweza ukakaa kwenye kituo unasomesha, kuna ndugu yako sala, kakaa tu sangina wazunguka. Roho inakuuma, yani huyu ameichukuliaje ilmu? Yani kweli sisi tunasoma, hata hiyo kitabu hicho utasoma kama unajua misingi ya ilmu, umesoma usulu thalatha kwa mwalimu wako, umekuta mwalimu mwingine asomesha usulu thalatha, mtu anaojua ilmu atakiwa abakie pale. Sababu kwanza utafanya murajaa, lakini utapata faida za mwalimu huyu, inawezekana ukipata kwa haya ile tunachosomesha ni usulu thalatha. Wakaaje maskani au nje ya msikiti, usulu thalatha ushaisoma mara tatu. Hivyo hawakuwa salaf. Hawakuwa salaf. Sheikh Muqbil anaeleza kama sikosea, alisoma qatlun nada mara 10. Qatlun nada mara kama Sheikh wa Alu Sheikh alikuwa anamnasihi kijana mmoja, soma bwana, soma kitabu ile Lisanul Arab. Yule bwana anamwambia Lisanul Arab kitabu chote hicho, kitabu kikubwa, volumes na mujalladat, kitabu katika lugha. Anamwambia kama wewe unaona kusoma kitabu hicho kazi, basi tafuta kazi nyingine isiyokuwa ya ilmu. Sisi kitabu hicho katusomesha shekhe wetu sisi mwanzo mpaka mwisho. Ya Lisanul Arab, kwa wale wanaojua ilmu, kisema Lisanul Arab ni volume zaidi ya 10, ni mujadala zaidi ya 10. ni kitabu cha lugha tu neno hili asili yake ilitoka kwa lugha wamesomeshwa na shekhi wao kuanzia mjeledi wa kwanza mpaka wa mwisho anasema shekhi wetu akaturudia tena hajamaliza akafa njia tunakoma si uvivu kurejea kitabu leo akuta sehemu watu wanasomeshwa dini ndugu zako sana sengine mtu atia story kakaa sehemu anwa kahawa wana watu wathamini hata elimu sikuwa sehemu pana mhadhara mada zaelezewa nzuri wamekaa wanywa kahawa na alkausus mimi nafahamu manhaji salafi vizuri hivi salafu wa kisawasawa yaendelea ilmu shekhe wako wamekaa wasomesha wewe umekaa tu unakunywa kahawa nako kama ni uraibu tu sasa watu watengeneza maskani tuazuka hii maskani hii azuka hii sasa wakati wa ilmu magharib watu wasoma ni mko maskani hivi ndio walivyokuwa salafi hivi ndio walivyoishi salafi katika mlango wa ilmu watu wame subhanallah Al-Khatibu al-Baghdadi amesoma Sahih al-Bukhari ukisoma amehitimisha Sahih al-Bukhari katika majlisi tatu anaeleza Khatibu al-Baghdadi alisoma Sahih al-Bukhari yani qiraa ya dhabt wa tasih kwa moja wa mashehe zake mwanamke yani shekhe wake alikuwa ni mwanamke alomsikiliza Sahih Bukhari alafu akasoma kwa shekhe wake akasoma majlis moja shekhe akasafiri akenda Kiswani ikabidi yeye avuke mfuate shekhe Kiswani majlis moja walikaa baina al-maghrib mpaka asubuhi mpaka al-hafidh ibn Hajar anaulizwa kaifa hadha al-istifa hii istifa anaifanya al-khatib katika wakati katika ilmu nasema hii ni al-istifa hii ni ajabu hii al-hafidh amesoma Sahih Bukhari sio kusoma sharh ile matnan kudhibiti qala hadathana fulan ya amesoma katika majlisi kuu al-khatib majlisi tatu kwa alikuwa anauliza kuna mna muda anatumia majlisi tatu wewe kumi angalia hizi himam zinapopungua leo sikwambii Sahih Bukhari kuna mtu huyo anokaa maskani akapiga soga hajawahi kusoma Qur'ani kuanzia alif lam mim ba kul a'udhu rabbi nas kwambii Sahih Bukhari Qur'an hajawahi sasa una wakati gani leo una wakati gani wa kupoteza katika maskani hivi ukawa ni soga tu na swaga nyingi tu nikwenda ikarudi sisi atakiwa tuihudumikia ilmu hatujaipa haki hii ilmu hatujaipa haki yake na salafu walihifadhi manhaji hii mpaka leo tunaona ni mudawwan imehifadhiwa katika vitabu watu walifanya kazi kubwa sana hawakuwa wazembe na wapumbavu kama sisi elimu tukiisimamia kisawasawa ni sababu ya kuihifadhi na kuilinda hii dawa. Tizameni mfano hai wa Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Sheikh Muqbil anashuhudiwa na maulama khairi iliyopatikana katika nchi ya Yemen ni mtu mmoja tu. Ukisikia hizo marakiz Allah azisilihishe hali yake na hao mashekhe Allah waongoza urudisha katika sawabu. Lakini ukisikia hali iliyokuwepo Yemen na ile ilmu ni mtu mmoja tu Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi mtu huyu mmoja katoka mamlaka karudi kidini kwao dhamaji mtu mmoja tu lakini aliislamia ilmu kisasa ukisikiliza ashurta zake za zamani alikuwa na utaratibu wa kufundisha ma hukumu kadha سين سؤال على فوش بجانا واقع ما حكم كذا هذا حرام ما هو الدليل كذا كسيريزا ما حكم التصوير قوم يوكم سيزا زي الأشرة حرام ما هو الدليل كل مصور في النار حديثي عن فلان أخرجه فلان Sheikh Mukbil akaekeza katika ilmu angalia ni khair bid'ah. Kisha watu bwana wanakwenda Yaman japo tabezwa watu wamekaa miezi miwili. Lakini hiyo khair ya miezi miwili inaweza kushinda khair ya miaka miwili yako wewe ya Tanzania. Ukenda zile maktaba unashangaa hivi vyote ni vitabu vya Kiislamu hivi eh? Vitabu vya Ibn Taymiyyah vyote hivi hapa, vya Sheikh Al-Albani hivi hapa, vya Sheikh Mukbil hivi hapa, vya Sheikh Uthaymeen hivi hapa, vya Ibn Baz hivi hapa, vya Ibn Al-Qayyim hivi hapa, vya Imam Al-Musani hivi hapa, hivi kutub. Na usiku ukienda katika maktaba kuna watu wanafundisha watu al-bahth wa takhrij. Haya mambo ya ilmu isimamiwa kisawasawa, sunna ikastawi, sunna itahifadhika, manhaji yote hifadhi kama sio tekeza. Tusiwavunje nguvu wanaosomea elimu. Katika jambo la kuvunja nguvu sana ni mwalimu anasomesha, kuna mtu mjinga yeye kakaa ati asome. Awe unaonaje kama wewe ndio mwalimu unasomesha, upo hapo umeletwa kwa sababu wewe ndio mambo ya kihizbi. Mimi zamani nilikuwa nikisomesha wakatupa ansari sunna. Sasa nilikuwa na moyo kidogo, Allah alisema sijui nilikuwa ninapatia, lakini huwa nikija kaja siku ya kwanza watu wawili, alafu mmoja kaegemea kwenye nguzo asinzia na mmoja ndo kakaa hapa, yani kama vile sasa chombeza tu time kama ile uko studio. Nikatazama sambona watu wote watoka. Jamani pana darasa ukianza sala watu wote watoka. Ndio mambo yake. Ninyi mnajua mmepitia uanswani. Ndio hivyo. Watu wote watoka basi wewe pale tena inna alhamdulillah uko studio. Kwa hiyo huko watu wakisikia huko vishindo vyake si vidogo. Lakini mtu kama anakuja kuta uko na mtu mmoja ndio ambaye akusikiza mwingine kalala. Lakini speaker imesidishwa mpaka mwisho. Yaani kwa kutega tu utategiwa speaker mpaka mwisho. Alafu hao tu sasa mimi baba yangu hapa mrehemu alikuwa anambia, mbona hii darasa umetoa hapa? Mbona hawa watu wapita na magari watukoko kule wamsomesha nani kule msikitini? Kwa anashangaa sana mzee, sababu karibu na msikiti mzee. Mbona watu wote watoka? Sasa shangaa, yani wewe kule ile speaker unatoka kule uko na nani? Kwa baba yangu wale maneno anafanambia pia unachokuona kweli. Kwa jamani, kwa vile hakuna wakusoma hii darasa basi. Ukiangua bana darasa mwezi wa Ramadhani baina al-maghrib wal-isha, wewe utafuturu kwa haraka, utopumzika, ukija wajasha mwenye speaker hata. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabla uko kwenye maonyesho, watu wasubiri adhana, ndio ndio achomoza pale, mwingine ana sinendi na shati lake begani ashashiba maharaki yake na udi. Naona hivi ndio sawa. Sasa mambo haya nataka kuyaleta huku pia kwenye manhaji sala, mambo ya uhisbia na ughurafi. Ughurafi huko darasa zaendelea za jalaleni, sangine Sheikh peke yake ndio mwenye kitabu, walobakia watu dhahir eh, dhahir dhahir shabana wachapo leta huko, si ndio? Mambo yako hivi.